Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De centrumlinkse SPD blijft op voorsprong staan in de prognoses van de Duitse verkiezingen. De sociaaldemocraten staan op 26% van de stemmen tegen 24,3% voor de christendemocraten. Het is nog te vroeg om Olaf Scholz tot winnaar uit te roepen. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AfD staan in de prognoses op ongeveer 10%. En die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Over links en rechts zijn nog mogelijkheden voor regeringscoalities. SPD-leider Scholz vindt dat hij aan zet is om een coalitie te vormen. CDU-leider Armin Laschet wil ook regeren, het liefst met de Groenen en de FDP. De Groenen sluiten dat niet uit, maar de FDP wil er niets over zeggen. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll, dan zal het Scholz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier. D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Informateur Remkes onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een minderheidskabinet, nadat de pogingen om te komen tot een meerderheidskabinet onder informateur Hamer waren mislukt. Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie, die morgen weer verder gaat, het nationale belang voorop stellen. Een restaurant in Nijmegen dat gisteren werd gesloten omdat het niet op de coronapas wilde controleren, mag toch weer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft zijn dwangbevel ingetrokken na tussenkomst van de voorzieningenrechter, die werd ingeschakeld door het restaurant. De uitbaters moesten op papier zetten hoe ze de coronaregels gaan handhaven. De gemeente is akkoord met dat plan, daarom mag het per direct weer open. Wel buigt de rechter zich nog over de vraag of de gemeente tot sluiting over had mogen gaan. Duizenden Tunesiërs hebben vandaag gedemonstreerd tegen de machtsovername van president Kais Saied. 2 maanden geleden ontsloeg hij de premier en schorste hij het parlement. Aanleiding waren grote protesten tegen de economische situatie van het land en het falende coronabeleid van de regering. De president zei toen dat hij ingreep om de sociale rust te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. En in de Eredivisie heeft FC Twente met 3-2 gewonnen van Heerenveen. Het is de 4e zege op rij voor Twente. AZ heeft eindelijk zijn 2e zege van het seizoen geboekt. Go Ahead Eagles werd in Alkmaar met 5-0 verslagen. Cambuur versloeg Sparta in Rotterdam met 4-0. En Heracles RKC werd 1-0. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. In Museum Voorlinde zijn vanaf 16 oktober te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Koen Verbraak. Vanmiddag had ik een neven- en nichtenreunie van de familie Verbraak. Met 20 mensen, van wie ik sommigen wel 40 jaar niet gezien had. Op straat zou ik de meesten zelfs helemaal niet herkend hebben. Maar als je dan met elkaar in gesprek raakt, gaat het opeens over dingen die je nooit met anderen bespreekt. Over je opa en oma. Over ooms en tantes waar je vroeger logeerde en die inmiddels bijna allemaal dood zijn. En opeens snap je het verschil tussen vrienden en familie. Met vrienden maak je geschiedenis, familie is je geschiedenis. Ik ging na afloop met een glimlach naar huis en voelde me deel van een groter geheel. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zou er dan toch beweging komen in de formatie? Sigrid Kaag deed vandaag in elk geval een voorstel om dat moeizame proces weer vlot te trekken. Wat is haar plan eigenlijk waard? Tot 50 jaar geleden was het gebruikelijk. Als een ongetrouwde vrouw moeder werd, werd ze vaak gedwongen om afstand van haar kind te doen. Met alle schrijnende gevolgen van dien, voor zowel moeder als kind. Eén zo'n afstandsmoeder heeft nu een rechtszaak tegen de staat aangespannen. Waarom stemden ook psychiaters vroeger in met dit soort onmenselijke praktijken? Ik bespreek het straks met psychiater Alan Ralstone. En Duitsland ging vandaag naar de stembus. U hoort de laatste stand van zaken. Eerst het nieuws van vandaag. 4. 3. 2. Zondag 26 september. En jetzt der Gong. Ja, es ist 18 Uhr. Om 6 uur sloten de stemlokalen in Duitsland. Bij de eerste polls bleek de SPD veel stemmen te hebben gewonnen. Partijleider Scholz was blij. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht und das ist ein großer Erfolg. De CDU-CSU-Kombinatie verloor juist flink en daarom was Voorman Laschet ontevreden. Aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Onduidelijk is nog wie van de twee de winnaar is. Dus zei Laschet: Der Ausgang der Wahl ist noch völlig unklar. Es wird ein langer Abend. Daar was zijn concurrent Scholz het mee eens. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher. Het is de dag na de eerste stapavond met de coronapas. Vooraf waren de zorgen over gezeur bij de ingang. Maar dat viel mee, zei deze portier. Er zijn sommige mensen die een discussie met je aan willen, maar de meesten doen wel begripvol. Gasten die wel discussieerden, deden dat niet te lang. De discussie is van de ingang en de nieuwe ingang is clear. Sommige gasten hadden last van een vastlopende corona-app. Ja, nou, ik wilde naar binnen, maar toen stond er dat er een storing was. Dus heb ik een uur lang in Rotterdam rondgelopen en toen pas deed je het. En toen kon ik naar binnen. In Nijmegen konden mensen door problemen met de app niet alle cafés binnen. Tot ergernis van een eigenaar. 'S Avonds was het gewoon chaos. 3000 man hier op straat, QR-code overbelasten. Rijen wordt alleen maar groter. Burgemeester Bruls zag het probleem niet zo. We hebben mensen in een rij gestaan. En ik heb op school geleerd, als je in een rij staat, is juist geen chaos, toch? Dan het uitgaan zelf. Waar keken de jongeren vooral naar uit? Schuifelen, nieuwe mensen ontmoeten, dronken gesprekken hebben. De meeste random shit meemaken die je maar kan hebben. Bier over je hele lichaam, het maakt me niks uit. Dat alles leek goed gelukt. Vanuit. Maar ja, voorlopig zijn de avonden nog wel kort. Helaas, om 12 uur moeten we stoppen. En daar vinden de gasten wat van. Ja, van mij had het langer gemogen. Maar de meeste jongeren hebben hier iets op gevonden. Ja, clubs zijn nu dicht, dus dan moet je naar een andere plek toe, ja. Maar we stoppen niet. Maar daarvoor hebben we nog een afterparty. Ja, dat komt wel goed, we blijven gewoon doorgaan. Ja. We stoppen niet. Verder met de formatie. D66-leider Kaag begon hierover met bij een ledenbijeenkomst. De bekende wijsheid bij onderhandelingen is vaak dat je nooit als eerste moet bewegen. He, dat fameuze uitdrukking, niet met je ogen knipperen als eerste. Maar ik ga het wel doen. Kaag somde op welke partijen volgens haar over de formatie moeten gaan praten. En daar zat een opmerkelijke bij. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan. Tot slot de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer. Ze zit nu even zonder werk. Maar een groenteman in Volendam kan haar misschien wel helpen. Ja, ze gaat dan minder verdienen waarschijnlijk. Ze komt in de WW. En ik zoek naar volk. Dus ik kan zo aan de gang, zal dat een klusje voor de wezen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar nou bij deze, je kan zo beginnen. De krant van morgen, Lot Lewin. Ja, ook de Telegraaf blikt terug op de exit van staatssecretaris Keizer na het interview in de zaterdageditie. Keizer had moeite met de harde lijn van het kabinet als het gaat om corona. En ze koos de Telegraaf om zich hierover uit te spreken. En dat kwam haar duur te staan. Zaterdag kreeg Keizer nog het verzoek om de eer aan zichzelf te houden. Maar dat was voor haar geen optie. Ze zou gezegd hebben dat ze haar er dan maar uit moeten gooien. En zo geschiedde. De Telegraaf noemt het politieke zelfmoord, omdat ze nu ook in de CDA-fractie waarschijnlijk geen toekomst meer heeft. En nog een politiek interview. Het AD spreekt uitgebreid met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Onder meer over wat er nou achter die motie van afkeuring tegen oud-minister Kaag zat. Volgens Segers zat daar helemaal niets achter. Het ging hem puur om de feiten in het Afghanistan-debat en niet om Kaags afwijzing van de ChristenUnie in de formatie. Segers zegt dat hij niet had voorzien dat ze zou aftreden en dat hij haar na de hand nog heeft gebeld om te zeggen dat het niets persoonlijks was. Breakdance is een van de nieuwe sporten op de komende Olympische Spelen. Een reden voor Trouw om in de wereld van de breakdance battles te duiken. En wat blijkt? Niet alle beoefenaars zijn blij met deze ontwikkeling. Een deel is bang dat het straks alleen nog gaat om de acrobatische hoogstandjes en dat het ten koste gaat van de artistieke onderdelen. De Volkskrant schrijft over toenemende spanningen tussen Servië en Kosovo. De aanleiding dit keer zijn nummerborden. Servië heeft al jaren als regel dat inwoners van Kosovo een tijdelijk nummerbord moeten kopen aan de grens, als ze Servië in willen. Nu Kosovo diezelfde regel heeft ingesteld voor Serviërs, is het hek van de dam. De Servische minderheid in het land komt in opstand, volgens de Kosovaarse regering opgejut door de Servische machthebbers. De vredesonderhandelingen tussen de twee zijn hierdoor stilgelegd. In NRC Online een wetenschappelijk artikel voor mensen met dermatillomanie. De onbedwingbare neiging om aan korstjes en andere oneffenheden op je huid te pulken. Waarom is het voor veel mensen zo onweerstaanbaar om te krabben aan korstjes? Het krabben activeert de pijnzenuwen die vervolgens serotonine afgeven. Een stofje waar je je prettiger door voelt. Maar helaas, het is niet goed voor je huid en het kan littekens veroorzaken. Dus het aloude advies van moeders blijft van kracht. Niet aan krabben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sé que te quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías. Pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías. Como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories, they're meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Cause I'm Down for Love. Uitgevoerd door Lea Pegatina en Chef Special. Het was de dag dat Duitsland naar de stembus mocht om een nieuw parlement en daarmee ook een nieuwe bondskanselier te kiezen. Om 6:00 vanavond kwam de eerste exit poll naar buiten, waar het bleek dat de SPD van de Sociaaldemocraten de grootste werd. Maar het verschil met CDU-CSU is ontzettend klein. Correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn, goedenavond. Goedenavond. Is er inmiddels al een wat definitievere uitslag? Is de SPD verder uitgelopen? Ja, de SPD loopt steeds verder uit. Inderdaad, ze staan nu op 25,9 bijvoorbeeld bij de ZDF en 24,1 voor de CDU-CSU. Maar dat is nog steeds niet genoeg dat je echt met een gerust hart kan zeggen dat ze de winnaar zijn. Het kan nog steeds zo zijn dat ze nog weer terug naar elkaar komen. Bijvoorbeeld als er de grote steden binnenkomen of de briefstemmen worden in één keer. Komen er in één keer bij. Maar het lijkt er toch wel echt heel erg op, hoor, dat dus de SPD de grootste wordt. Maar we moeten toch nog even voorzichtig zijn. Dus ze weten ook nog niet zeker wie Merkel gaat opvolgen? Nee, en dat is zelfs zo. Als morgen die einduitslag er is en de SPD is de grootste, dan is het nog niet helemaal zeker. Want dan moet Scholz op zoek naar coalitiegenoten. En als dat dan niet lukt, die formatie, dan en Laschet bijvoorbeeld krijgt wel voor elkaar om die partijen samen te brengen met een meerderheid, dan kan het zelfs nog zijn dat hij als de tweede en als grote verliezer eigenlijk toch nog bondskanselier wordt. Maar de kans als de SPD dan morgen de grootste blijkt, dan hebben zij in ieder geval wel de eerste gooi. Mogen zij de eerste gooi doen? Ja, want Laschet zei vanavond ook, ik wil een regering gaan vormen. He, terwijl zijn partij niet de grootste is, zoals het er nu uitziet. Maar hoe zit dat dan? Het is een beetje koppig ook inderdaad. Maar hij zegt, de kiezer wil een regering vanuit het midden. Heeft wel laten zien dat ze heel links niet willen. Die linken die zijn maar heel klein geworden. Die zitten nu op de kiesdrempel van ongeveer 5%. Dus hij kan eigenlijk ook gewoon een beetje achter de schermen al gaan peilen bij de liberalen en bij de groenen. Wat zij, of zij het niet interessant vinden om toch met hem ook een regering te vormen. En de FDP, de liberalen, die hebben eigenlijk gezegd dat hun partijprogramma veel meer overeenkomt met de CDU dan met de SPD. Dan kunnen ze eigenlijk op twee sporen gaan praten. En wat ligt het meest voor de hand, denk jij? Nou, het eerste dat geprobeerd gaat worden is die stoplichtcoalitie. Dat is de SPD, de liberalen en de groenen. Want dat is, Scholz grootste wordt, dat is inderdaad zijn voorkeur. Dat is een moeilijke onderhandeling inderdaad. De FDP en de groenen liggen heel erg uit elkaar. Maar ook de FDP en de sociaaldemocraten, die hebben het moeilijk, een soort paars is dat. Dus die zullen heel moeilijk bij elkaar komen. Dat gaat onder meer over belastingverhogingen, ja of nee. De SPD die wil bijvoorbeeld een vermogensbelasting invoeren en de hogere inkomens belasten. De FDP zegt met ons geen belastingverhogingen. De Groenen zeggen ook bijvoorbeeld dat ze het schuldenplafond misschien iets willen ophogen om investeringen mogelijk te maken om de Duitsland klimaatneutraal, die transitie te kunnen maken naar een klimaatneutrale samenleving. Maar daar heeft de FDP al een soort breekpunten aangegeven. Dus het wordt sowieso een hele moeilijke coalitie. Ja, dat is de stoplichtvariant. Er is nog een andere variant, hè? Ja, Jamaica is dat. En dat is dus als je de CDU, CSU, de Groenen en FDP in een regering zou stoppen samen. Dat is Jamaica vanwege de kleuren van de vlag natuurlijk. Dat wordt ook een moeilijke inderdaad. Maar de FDP die zegt dus wel van wij liggen eigenlijk veel dichter bij de CDU-CSU met onze plannen en ook hoe wij denken dat Duitsland in de Duitse industrie die omwenteling moet maken naar klimaatneutraliteit. Hoe zij die samenleving willen omvormen, moderner willen maken, daar liggen zij dichter bij elkaar. En de Groenen hebben ook niet uitgesloten. Een van de leiders, Robert Habeck, heeft gezegd dat ze toch ook niet uitsluiten dat ze met de CDU een regering willen vormen. Het tijdperk Merkel is in elk geval ten einde, maar ze zitten nog wel even. Ja, zeker inderdaad. Ze wordt de demissionair bondskanselier op dit moment. En inderdaad, omdat dus die onderhandelingen moeilijk lijken te worden, inderdaad, in die tussentijd blijft zij gewoon aan het roer. En blijft ze dat is een leuk feitje, tot 17 december dit jaar. Dan is ze officieel de langzittende Duitse regeringsleider ooit. Dan heeft ze haar voorganger Helmut Kohl voorbijgestreefd. Hoe lang heeft ze dan gezeten? En dan heeft ze dus meer dan 16 jaar gezeten. Zo. Ik weet niet precies hoeveel dagen dan erbij is. Maar ga ik nog even opzoeken. Maar dus, dan heeft ze dus het record gebroken. Ja, dat is inderdaad een lange tijd. Iets dat ze trouwens zelf nooit wilde. Ze zei, ze wil niet als een soort half wandelend lijken afscheid nemen van haar carrière. Dan is in ieder geval wel de langzittende. Ja. Judith van der Hulsbeek, dank je wel. Aan de lijn nu ook Antje Kapek, fractievoorzitter van de Groenen in de deelstaat Berlijn. Dag mevrouw Kapek, was het een mooie dag voor u? Een feest voor de Duitse democratie, zullen we maar zeggen? Ja, absoluut. Wij hadden niet alleen verkiezingen op landelijk niveau, maar ook voor de deelstaat Berlijn en de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. En in ieder geval in Berlijn maken we kans om nummer 1 te worden. En dat is zeker een gelukkig moment. Ja. Hoe denkt u dat het landelijk gaat aflopen? Ja, dat blijft nog heel spannend. We zitten in Berlijn op ongeveer de helft van die stemmen die geteld zijn. Dus ik denk dat we voor middernacht eigenlijk niet echt weten hoe het afloopt. Maar in ieder geval gaat er iets nieuws gebeuren. Angela Merkel is inderdaad een beetje het verleden dan. En er gaat iets nieuws komen. En ja, we hadden op zaterdag nog een grote demonstratie, de klimastrijk. In Berlijn, in heel Duitsland, in heel Europa. En het wordt zeker een uitdaging om een nieuwe coalitie te vormen in Duitsland. Uw partij, de Groenen, lijkt licht gewonnen te hebben, hè? Maar niet zoveel als een tijd geleden werd voorspeld. Is dat ook een teleurstelling? Nou, we hebben in Berlijn zeker gewonnen, dus ik ben op dit moment super gelukkig. Maar ja, op landelijk niveau hebben we het beste resultaat ooit gehaald, maar toch niet zoveel als verwacht en ook gehoopt. Hoe verklaart u dat? Nou, het was. Ik denk dat er dat het wel een harsje, toch best een harde campagne is geweest met veel anti-claims en anti-frames tegenover de Groenen. De angst tegenover verandering die door een regering onder groene leiding zou komen, die was zo groot dat dat er toch veel weerstand tegen kwam. En dat heeft indruk gemaakt op veel kiezers. Dus ja, ik denk, misschien is Duitsland nog niet zover om aan een groene kanselier te zijn. Maar ik denk, het gaat wel komen en we hebben een beter resultaat dan ooit. En dat is ook een duidelijke opdracht. Ja. Hoopt u dat uw partij kan gaan regeren, bijvoorbeeld met de SPD? Ik hoop niet alleen dat de Groenen deel uitmaken van de aankomende regering. Maar ik ben eigenlijk bijna zeker dat er geen stabiele regering zonder Groenen gevormd kan worden. En het verschil tussen Duitsland en Nederland is, wij hebben een 5% drempel. Dus het wordt een beetje makkelijker om gesprekken te voeren en de formatie af te sluiten. Dus het wordt zeker spannend. Maar en een coalitie met de CDU bijvoorbeeld? Nou, het is geen droom. Samenwerking. Maar het is soms misschien zelfs makkelijker dan met de liberalen. Die toch veel minder beperkingen en controle door de overheid willen. En dus we zullen zien wie het meest overeenkomst met klimaatbescherming en andere doelen van de Groenen. U blijft het vast de hele nacht volgen, als ik het zo hoor. Ja, dat denk ik wel. Tot 4 uur, 5 uur 's ochtends gaat het wel duren. Ik wens u een goede nacht, mevrouw Kapek. Dank u wel. Dank u wel. Woke up this morning with light in my eyes. And then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Bird, Mr. Spaceman. Sigrid Kaag, de leider van D66, lijkt de formatie weer lucht te willen inblazen. Ze wil dat de zes partijen in het brede midden gaan onderhandelen over een meerderheidskabinet. En dus ook met de ChristenUnie. Goedenavond, politiek verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Koen. Kaag zei dit vanmiddag op een partijbijeenkomst. Wat wil ze hiermee bereiken? Nou kijk, Kaag die wil in elk geval de volledig vastgelopen formatie weer in beweging krijgen. En dan natuurlijk wel op een manier waar haar partij D66 zich ook zo lang bij voelt. Nou, en we weten dat D66 weinig tot niet ziet in een minderheidskabinet. En daarom zegt ze nu, laten we nou eens met alle zes de partijen die bereid zijn om te gaan regeren. En dan heb je het over VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. En natuurlijk haar eigen partij. Tegelijk om de tafel gaan zitten. En laten we het over de inhoud hebben. Zonder voorwaarden vooraf. En dan zien we wel wie er eventueel afvalt. Nou, en D66 is daarmee dus bereid om met zowel het CDA als de ChristenUnie te gaan praten. Hè, terwijl tot nu toe het beeld was dat twee confessionele partijen tegelijk, dat dat te veel was voor D66. Mm-hmm. Die blokkade die is dus nu van tafel. Ja, geen blokkade tegen de combinatie CDA en ChristenUnie. Maar ik hoor ook dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan weer aan tafel zouden moeten komen. Ja, want die horen bij die zes partijen die bereid zijn om mee te regeren. Het punt was tot nu toe dat die alleen samen willen meedoen. En dat was dan weer veel van het goede of te veel van het linkse voor de VVD en het CDA. Terwijl het aan de andere kant juist de voorkeur heeft van D66. Dus Kaag haalt enerzijds de vermeende blokkade tegen CDA en ChristenUnie van tafel. Maar vraagt daarvoor dan terug dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen weer mogen meedoen. De eigenlijke voorkeur van D66. Wij hebben onze blokkades opgeheven. Die keuze is volledig aan en ligt bij D66. En inderdaad, we hebben de wens uitgesproken dat we met z'n zessen ook kunnen praten. En dat we moeten praten over de grote maatschappelijke en economische uitdagingen. En de opdracht om de kansen voor Nederland te kunnen verzilveren en waar te maken voor een betere toekomst, een kansgelijk Nederland. Ja, u zegt wij heffen de blokkade tegen het CDA en de ChristenUnie op. Althans tegen de combinatie van die twee, want dat wilde D66 tot nu toe niet. Maar is het ook een methode om de Partij van de Arbeid en GroenLinks weer aan tafel te krijgen? Want daar wilt u eigenlijk mee regeren. Nee, ik ben geen mens van dat soort methodes. Ik heb een duidelijke uitspraak gedaan. U bent toch politica? Ja, maar ik doe het op mijn eigen manier. Wilco Kaag probeert de Partij van de Arbeid en GroenLinks weer aan tafel te krijgen. Hoe verrassend is dat eigenlijk? Vanmiddag dacht ik eigenlijk nog, hey, dit is best nieuw. Ik had het niet zien aankomen. Maar dan ga je het archief in en dan blijkt het toch een stuk minder nieuw. Op 21 juni al schreef Kaag in een brief aan de leden dat zij toenmalig informateur Hamer had laten weten dat D66 bereid was met deze zes partijen te gaan praten. Mm-hmm. Als het tenminste eerst onmogelijk zou blijken om een coalitie te vormen met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en haar eigen partij. Ja, en met dat in herinnering is het dus helemaal niet zo nieuw. Nou, daarom heb ik bij de partij vanavond nog eens nagevraagd wat dan nu het verschil is met toen. Ja, en het antwoord dat je dan van D66 krijgt is dat het in juni ging om een coalitie van zes partijen en dat het nu gaat om onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf, dus zonder zich vooraf vast te leggen op de uitkomst. Dus het kan ook leiden tot een coalitie van 5, 4 of zelfs drie partijen. En dat was dus toen niet het geval. Met andere woorden, D66 zou dus ook accepteren dat de huidige coalitie doorgaat als Partij van de Arbeid en GroenLinks van tafel lopen. Nou, Kaag zegt geen volmondig ja op die vraag. Maar wat je achter de schermen bij D66 hoort, is dat dit nog steeds hun voorkeur niet heeft. Maar dat het inderdaad wel de uitkomst kan zijn als je met zes partijen gaat praten zonder voorwaarden vooraf. Dan kan het dus ook leiden tot voortzetting van de huidige coalitie, in aangepaste vorm natuurlijk, hè, want D66 is groter geworden bij de verkiezingen en het CDA kleiner. Ja. En het kan zelfs ook tot een minderheidskabinet leiden waar ze helemaal geen zin in hebben. Zijn er eigenlijk al reacties op de uitspraken van Kaag? Nou, hele inhoudelijke reacties komen er vooralsnog niet van de andere vijf partijen, maar de grote vraag is natuurlijk wat informateur Johan Remkes hiermee gaat doen. Zijn opdracht is de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. En nu D66, de tweede partij van het land, zo nadrukkelijk weer aanstuurt op onderhandelen met zes partijen. Ja, komt misschien ook een meerderheidskabinet wel weer in beeld. Morgen praat Remkes met Rutte, Kaag en Hoekstra. Nou, dan gaan we misschien merken of het pleidooi van Kaag in goede aarde is gevallen. En het wordt echt wat dat betreft wel een spannende week. Want Remkes die schreef vrijdag dat hij deze week conclusies wil trekken. Dankjewel, Wilco. Graag gedaan. Nu aan de lijn oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Goedenavond. Goedenavond. Uw partijleider Sigrid Kaag heeft dus een nieuwe zet gedaan in de formatie. Niet meer de ChristenUnie buiten de deur houden. Hoe is die afweging gegaan, denkt u? Nou, ik denk dat de afweging vooral is gegaan vanuit het beeld dat de formatie ongelooflijk lang duurt en maar bleef vastlopen, terwijl er heel veel moet gebeuren. En misschien ook wel een beetje de ervaringen van afgelopen week. De algemene politieke beschouwingen die toch lieten zien dat een aantal partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, samen met CDA, VVD, D66, voor een groot aantal doorbraken kon zorgen in inhoudelijke onderhandelingen. Dus ik denk dat er ook wel een soort gevoel is van we kunnen toch via de inhoud langs het midden met een aantal partijen misschien toch meer voor elkaar krijgen dan tot nu toe het geval was. Is het ook een slimme manier om Partij van de Arbeid en GroenLinks weer aan tafel te krijgen? Of het slim is, dat moet blijken. Maar ik denk wel dat voor D66 van belang is dat de drie partijen die nu, CDA, VVD, D66, die nu de combinatie leken te worden, dat die worden uitgebreid naar zes partijen, maakt natuurlijk wel dat er meer mogelijkheden zijn om echt tot een progressief en vooruitstrevend kabinet te komen. En ik denk dat dat wel in het belang van D66 is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld klimaat en de woningmarkt, dan denk ik dat Partij van de Arbeid en GroenLinks wel welkome partners zijn. Maar een meerderheidskabinet kan dus eigenlijk van alles zijn. Hè? 4, 5 of 6 partijen. Ja, dat vind ik ook wel het goede van wat Sigrid Kaag nu heeft gezegd. Ze is natuurlijk nu partijleider, ze is niet meer de minister van Buitenlandse Zaken. Zij zegt nu eigenlijk van die formatie is nu al een half jaar bezig. En iedereen heeft zo zijn blokkades en zijn dingen. We hebben een periode gehad waarin het steeds minder mogelijk leek te worden. Ja, en zij zegt eigenlijk van laten we nou opnieuw beginnen. En met de zes partijen die constructief bereid zijn om echt serieus aan een stabiel kabinet te gaan werken, laten we die nu allemaal bij elkaar halen. En daarvoor zet ze zelf een principe opzij. En dat is die blokkade tegen de ChristenUnie. En ze hoopt dat anderen dat ook willen doen. Ja, dat vind ik wel toch wel een mooi voorbeeld van dat nieuwe leiderschap. En wat ik ook mooi vond in haar speech. Ze zei, ja, je moet nooit met je ogen knipperen tijdens aan de onderhandelingstafel. En dat zijn dat van die oude waarheden. En ze zegt, ja, ik doe het wel. Ik ga wel met mijn ogen knipperen. Want ja, ze wil toch iets in beweging krijgen. Zitten er ook risico's voor D66 aan vast? Ja, die zijn er altijd. Waar denkt u aan? Het risico is bijvoorbeeld het risico dat GroenLinks en Partij van de Arbeid het op de een of andere manier toch niet aandurven. Mm-hmm. En je dan weer vast komt te zitten aan de partij waarmee je nu ook de afgelopen jaren geregeerd hebt. Terwijl D66 er geen geheim van gemaakt heeft dat Partij van de Arbeid en GroenLinks wel heel graag erbij te willen hebben. Ja. Dus in die zin weet je nooit hoe het loopt. En dat is ook wel een beetje, er wordt altijd strategisch gedacht tijdens formaties. En Sigrid Kaag zegt eigenlijk van nou, ik wil gewoon nu uitgaan van wat mogelijk is. En dat is met zes partijen aan tafel. En dan kijken waar je uitkomt. Ja. Zou voor D66 een kabinet met de ChristenUnie, maar zonder het CDA ook een aanlokkelijk idee kunnen zijn? Dat weet ik niet, maar er zijn eigenlijk twee woorden die ik vaak hoor in en rond D66 in deze periode. Dat is dat het progressiever moet, socialer, en dat het aan de andere kant ook stabiel moet zijn. En wat op dit moment het CDA niet levert, is stabiliteit. Het CDA worstelt toch met een aantal dingen. Afgelopen weekend weer Mona Keijzer, die nu zelfs ontslagen is als staatssecretaris. Het rommelt daar, het vertrek van Omtzigt, de positie van Hoekstra. Dus het kan wel zo zijn dat CDA op de een of andere manier een factor is die een probleem vormt. Maar dat is niet waar D66 over gaat, maar dat kan wel de uitkomst zijn. Zou u daarvoor zijn, zo'n kabinet zonder het CDA? Nou, ik ben niet voor of tegen een kabinet met of zonder het CDA. Maar ik ben voor een kabinet wat ervoor zorgt dat we wel stoppen met een aantal dingen niet doen die wel moeten gebeuren. En dat is bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en op het gebied van wonen vind ik wel dat er echt grote stappen gezet moeten worden. En als we dan blijven vasthouden aan de benadering van toch een soort terughoudende, voorzichtige aanpak, dan denk ik dat het niet goed is. En ik vind CDA in die zin soms wel wat terughoudend op het gebied van grotere veranderingen en stappen vooruit. Dus dan is het meer vanuit de inhoud geredeneerd. Maar het CDA is D66 betreft nu gewoon één van de partijen met wie je moet praten. Dus die moet je zeker niet van tevoren nu minder goede partner achter. Alleen ze hebben wel een aantal problemen op te lossen. Kees Verhoeven, dank u wel. Graag gedaan. Ik zit even te kijken wat we nu gaan doen. Blunstone, Andorra. De rechtszaak van afstandsmoeder Trudy Schelen-Gertsen tegen de staat is begonnen. Ze werd eind jaren 60 gedwongen om haar baby af te staan voor adoptie. Ze was immers ongetrouwd. In het programma In de Beste Families dat ik eerder maakte sprak ik met Irene Essenberg, die ook heeft meegemaakt dat ze haar kind moest afstaan. Dat ik vastgebonden werd en daarna weet ik niks meer. Want ze hebben me onder narcose gebracht. Ik werd wakker op dat kamertje en er was helemaal niemand en mijn buik was plat en ik had vreselijk veel pijn en ik kreeg er alleen de nodige verzorging. Ja, Ellen Ralstone, psychiater en filosoof, verbonden aan het UMC Utrecht. Goedenavond. Dat zijn maar hartverscheurende verhalen, hè? Zeker, zeker. Ja, je kunt je nauwelijks voorstellen, maar dat deskundigen, psychiaters, toen vonden, in de jaren 50 en 60, dat dat beter was voor die baby's, hè? Klopt. En voor de adoptieouders en voor de samenleving. Wat was de redenering die daarachter zat? Ja, dat was een beetje een combinatie van een aantal verschillende dingen, zeg maar, binnen het vak van psychiaters. En in feite hebben we het dan over het werk van eigenlijk twee bekende psychiaters toen die daar een belangrijke rol in speelden. Heijmans en Trimbos, die meerdere publicaties hadden daarover, eind jaren 50, begin jaren 60. Ja, en dan moet je je voorstellen dus dat ideeën over het gezin en het effecten van het gezin voor het kind in zeg maar de naoorlogse periode. Onder andere bepaald zeg maar, door het psychoanalytisch gedachtegoed, maar niet alleen maar daardoor. Dat die allemaal in de richting wezen van hoe belangrijk dat was. En hoe belangrijk dan voor het kind was om in een stabiel en veilig gezin op te groeien met twee ouders. En dat idee van twee ouders, dat is ook een soort vermenging dat je ziet in de theorie tussen, laten we zeggen, een soort publieke moraal of een soort cultureel idee, zoals we dat toen hadden, wat dan in de theorie doorwerkt. Want het verraadt ook hoe er over ongetrouwde vrouwen die zwanger raakten werd gedacht, hè? Zeker. Zeker, ja, absoluut. Dus daar zat een sterk moreel inslag in, zou je kunnen zeggen. Maar hun idee was daadwerkelijk dat er sprake was van een soort stoornis. Dus dat het als het ware ziekelijk was. En dat ging dus uit van ideeën over de ontwikkeling. Dus het feit dus dat je ongehuwd moeder was, dat was als het ware een soort aanwijzing dat er een probleem was in je eigen ontwikkeling. Wat vindt u daarvan nu als psychiater van vandaag, zeg maar, hoe uw voorgangers daarover dachten? Ja, het is denk ik heel lastig en ingewikkeld. Kijk, je eerste reflex is om daar een soort moreel oordeel over te hebben. Om te zeggen, ja, dat is toch verschrikkelijk dat gebeurt met mensen. En ik denk, het was ook daadwerkelijk verschrikkelijk voor die moeders. Als je die verhalen hoort, inderdaad, over zo'n bevalling onder narcose. Of dat er een doek voor lag en dat die moeders hun kinderen niet konden zien hoe dat ging. Dat is ook verschrikkelijk. Nu ligt dan, laten we zeggen, het morele oordeel misschien bij de rechter. Wat ik een beetje terugzie is een beetje een soort rode draad in ons verleden. Is dat je ziet iedere keer weer terug dat de psychiatrie dat die als het ware een soort hoge idealen heeft. En optimisme en soms zelfs utopistische ideeën. Dat gold zeker in de naoorlogse periode. Na de Tweede Oorlog zie je dat terug bijvoorbeeld in Amerika, maar ook in Nederland. Dat gaf als het ware een impuls aan een beweging die er voor de oorlog al was. Die had in Amerika en Engeland had je de zogenaamde mental hygiene movement. En hier in Nederland heette dat dan de psychohygiënisten. En dat was in feite, zou je kunnen zeggen, was dat iets waar iets goeds in zat. Wat de gedachte was van ja, er is een soort preventie. We moeten proberen om mensen uit het gesticht, die waren immers overvol, die dat willen voorkomen dat gebeurt. Dus we moeten proberen om in de samenleving iets te gaan doen. Dus er waren allerlei initiatieven die op dat gebied waren. Dus alcoholisme proberen te bestrijden, consultatiebureaus en dat soort dingen. Maar er zat altijd een soort schaduwkant aan dat psychohygiënisme. Want op het moment dus dat het individu dan ondergeschikt wordt gezien aan het publieke belang, dan krijg je dus nare en enge dingen zoals de eugenetica. Dit was natuurlijk niet eugenetica, maar je zou kunnen zeggen van ja, ook hier wordt het individu onderschikt gemaakt aan een ander belang. En wat was dan het publieke belang van het weghalen van zo'n kind? Nou ja, dus er werd een term gebruikt in die tijd die je nou niet meer tegenkomt en dat heette sociale pathologie. Die term werd dus door Heijmans onder andere gebruikt. Dus daarmee gaven ze aan, dus het gaat om individuen die dus niet de normen en waarden van het publiek, die als het ware vanzelfsprekend zouden moeten zijn, die dat niet volgden. En dat was dus slecht voor het kind, maar op een bepaalde manier ook slecht voor de samenleving. Zo werd dat dan gezien. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat ook, want u zegt je moet er geen moreel oordeel over hebben, maar dat het u toch met schaamte vervult voor uw voorgangers. Ja, waar ik denk ik een probleem mee heb, of dat nou toen is of nu, is als is zeg maar hubris. Is zeg maar, hè, dat overmoed. Wij overmoed van ons. Als wij. Kijk, ik denk dat het prima is dat wij ambities hebben als artsen, geneeskundigen, wie dan ook, hulpverleners, dat het goed is. Maar op het moment dat wij ideeën gaan vormen en we zeggen, ja, dit is de waarheid, dit is zoals het is. En zeker als het gaat over een soort snijvlak van wanneer het gaat over normen en waarden, dan moeten wij heel voorzichtig zijn. Dus ik denk dat het goed is ondertussen. We hebben een hele hoop wetenschap meer over hoe dit soort dingen werken tussen moeders en kinderen. Maar ik vroeg of het u vervulde met schaamte. Beetje wel. Ja? Beetje wel. Ja, dat wel. Het kan haast niet anders. Kijk, ik, ja, met want alles, met alles wat. Een Trimbos Instituut, hè? Die gaat je bijna afvragen. Moet zo'n instituut wel naar zo iemand vernoemd blijven? Nou, ik denk dus dat over Trimbos, dan moet je denk ik toch wel even iets meer verdiepen in de persoon van Kees Trimbos. Want toen ik me daar verder over ging lezen, ik wist wel een beetje iets over Kees Trimbos, maar niet zo superveel. Hij heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld in de seksuele bevrijding en die liberalisatie daarvan in de loop van de jaren 50 en 60. Hij was katholiek opgevoed, maar was ook een soort criticus van de gebruiken en de informatie en de zeg maar de omgangsvormen rondom het gebied van seksualiteit. Dus daar verdient hij het wel voor? Ja, nou ja, goed. wat verdient iemand, hè? Dus het is, ja, het is, ik vind het is een ingewikkelde zaak. Het is, we kunnen makkelijk oordelen over het verleden, maar ik denk dat het beter is, en dat gebeurt ook, om, nou in ieder geval voor mij dan, is het beter. Anders zou ik namelijk dezelfde fout maken, denk ik, die mijn voorgangers doen, door makkelijk te oordelen over een ander. Het is goed dat er onderzoek gebeurt. Er is ook een mooi rapport verschenen uit 2017 die hier over deze kwestie gaat, in, door de Katholieke Universiteit Nijmegen. En er gebeurt nu ook verder onderzoek. Ja. Dus dat is belangrijk om daarvan te leren. Want was er in die tijd ook aandacht voor wat dat met die ongehuwde vrouwen deed? Wat het voor schade aanrichtte? Volgens mij ze er niet toe? Nou, ik heb begrepen dat daar nog... punt 1 was het zo dus dat een deel van deze dingen die kwamen voort uit de adoptiewet van 1956. Dat gaf een soort, nou ja, soort impuls aan deze mogelijkheden. En ik begreep dat er toen al waren er dus protesten tegen die adoptiewet, omdat eigenlijk dus de positie van die moeders, die was er nauwelijks in. Die kwam er nauwelijks in voor. Dus dat zegt ook iets over de maatschappelijke positie van ongehuwde moeders. Die was toen echt gewoon zeer buitengewoon marginaal. Ja, maar dat heeft echt honderden, misschien wel duizenden vrouwen echt beschadigd. En dan hebben we het nog niet eens over de kinderen, want daar is natuurlijk ook schade aangericht. Voor zover wat ik heb begrepen van over dat rapport, is het over hoe het met die kinderen vergaan is en wat voor schade daar wel of niet bij gebeurd is. Dat is nog een beetje een vraag. Daar kun je een vraag bij stellen. Maar de moeders zeker. Wat is dat beschadigend voor een kind als je hoort dat je ooit bij een andere moeder hoorde? Ik denk dat het heel lastig is. Ik ben er niet heel deskundig in als het gaat over wat het betekent adoptie voor kinderen. Wat ik heb gelezen daarover is dat er natuurlijk ruim onderzoek gegaan over hoe dat kan gaan bij adoptiekinderen. Maar het is wel ingewikkeld. Want dan moet je afvragen over kinderen die hadden geadopteerd worden. Hoe was de situatie dan voorgaand aan die adoptie? En wat heeft dat dan gedaan met kinderen? Mm-hmm. Kijk. Ik denk altijd wel dus dat op het moment dat een kind weet dat het zo gegaan is, dat natuurlijk verdriet en rouw met zich mee zal brengen. Hebt u zulke kinderen, inmiddels vijftigers, wel eens onderhandeling gehad? Nou, een heel enkele keer. Ja, ik heb wel één of twee volwassenen gehad die dus met adoptie te maken hebben gehad. Niet zozeer in deze context, maar. Ja. Want dat is ook nogal een schok dat je niet alleen hoort dat je een andere moeder hebt, maar ook dat je afgenomen bent. Hè? Ja, nee, zeker. Ja. En degene die ik daarover kende, die voelde zich daar ambivalent. Die voelde zich een beetje verscheurd. Die voelde als het ware en aan de ene kant natuurlijk gewoon hun hechting met hun adoptieouders. Want vaak kwam dat wel gewoon dan tot stand. Ja. Dat was ook de gedachte. Maar zij is als het ware een beetje verscheurd. Ja, maar je bent bijna een soort geroofde baby. En zo kun je dat voelen. Ja, zo, ik denk dat je dat wel zo kan voelen. Maar ik denk dus degene die ik daarover heb gesproken, die voelde niet zozeer die schuldgevoelens als meer een soort, hoe moet je dat zeggen? Ja, op het moment dat je dat hoort, dan krijg je een soort reassessment van hoe dat is geweest. En jouw plek en jouw rol erin. En het verschilt per persoon nogal over welke behoefte er dan is om wel of niet alsnog contact te zoeken. Ja, wat is nou iets waarvan u en uw collega's, mannen en vrouwen van vandaag, hiervan kunnen leren? Ik zou zeggen, ik denk dat we dat nu ook al weten nu. Dat zover zijn we al. Er is natuurlijk veel meer bekend over hechtingsprocessen en het belang van verbinding en contact. En zo doen we dat nu ook wel. Dus het belang dus om die biologische banden en die te ondersteunen, om die zoveel mogelijk die betrokkenheid te handhaven. Ja, je ziet dat nu ook in die processen nog steeds plaatsvindt. Er is zelfs denk ik kritiek aan de andere kant. Dat er in sommige situaties de juiste kritiek dat het te lang bij elkaar wordt gehouden en dat kinderen dan in een onveilige situatie dat ze te lang bij hun moeder blijven, juist. Ja, dat hoor je natuurlijk ook. Oh ja? Ja. Maar je zag ook al toen in die praktijk. Kijk, die praktijk toen, die werd vooral uitgevoerd door maatschappelijk werkers en huisartsen. Dat waren degenen die dus die ongehuwde moeders veel begeleiden. Ik heb nog eens even teruggedoken in artikelen uit die tijd van huisartsenwetenschap en medisch contact. En dan zie je dus dat ze daar ook al geschreven werd al over het ingewikkelde en het moeilijke van dit soort afwegingen. Daar was wel een besef van in die tijd. Alleen de context was totaal anders. Dat voelden ze wel. En men probeerde ook zoveel mogelijk die ongehuurde moeders te ondersteunen. Maar hun sociale positie was nul. Ja. Geen werk, geen uitzicht op werk. Sociaal gemarginaliseerd. uitgestoten, zondig, et cetera. Maar het blijft een ingewikkeld hoofdstuk in elk geval. Absoluut. Mooi om daar met u over gepraat te hebben, Ellen Ralston. Dank u wel. Graag gedaan. De beelden gingen de hele wereld over. De 60-jarige vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk, tevens eigenaar van voetbalclub Inter Mungo Tapu, had zichzelf laten opstellen bij een belangrijke wedstrijd in, de CONCACAF-competitie voor Noord-Amerikaanse landen. Ook was op een video te zien hoe hij geld uitdeelde aan spelers van beide clubs. Brunswijk is nu voor 3 jaar geschorst. Desney Romeo is sportjournalist bij ABC Radio en Televisie in Suriname. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht u eigenlijk toen u Brunswijk deze week zo op het veld zag staan? Om eerlijk te zeggen, had ik dit verwacht. Oh ja? Ik ken Brunswijk, ik volg hem al lang. Mm-hmm. En ik weet wie hij is. Hij houdt van de publiciteit. En dit soort momenten grijpt hij altijd aan om zichzelf te profileren. Dus persoonlijk had ik het wel verwacht dat het zou gebeuren. Maar wat dacht u toen u het zag? Nou, ik vond het erg. Ja? Ik vond het heel erg. Oh, niet ik alleen, maar ik bedoel, we zitten in een collega-app, de Vereniging van Sportjournalisten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En iedereen had het erover van dit is absurd, kan je niet maken. Maar deze man denkt alleen aan zichzelf en maakt zich niet druk met, laat maar zeggen, normen en waarden. Ja, want je vraag je ook af hoe de fans van Inter Mungo Tapu dat eigenlijk vinden, dat er een man van 60 het veld op komt. Ongetraind en wel. De fans hebben er geen moeite mee. Omdat hij bepaalt wat er gebeurt. En zelfs de fans luisteren naar wat hij zegt. Zo makkelijk gaat het aan toe bij Inter Mungo Tapu. Er zullen waarschijnlijk mensen zijn die het niet leuk vinden. Maar ze gaan het niet openlijk zeggen. De trainer die Brunswijk opstelde, die zei er dit over. Dat is een clubstructuur in deze. Die man is een president. En hij heeft gevraagd, want hij was ook als speler op de lijst. Hij heeft gevraagd om 10 minuten, 15 minuten mee te spelen. En de hele ploeg heeft meegestemd. Ja, want je vraagt je af of deze man er iets aan kan doen. Hè? Want als die Brunswijk niet zou opstellen, dan verliest hij misschien zijn baan. Dat klopt. Dat is helemaal waar. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een interview gehad met een trainer hierover. En die zei van, als trainer kan en mag je dit niet accepteren. Aan de andere kant weten wij dat hij waarschijnlijk een goed betaalde job heeft. En die man denkt bij zichzelf, nou, maakt me niks uit. Ik moet mijn geld aan het eind van de maand wel verdienen. Ja. Kon hij er eigenlijk wat van op dat veld? Leek het ergens naar? Nee, alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. De man, ja, een grote buik daar rondlopen. Niks. Oh, ja. Eigenlijk, in Suriname weten wij, en we zeggen dat ook altijd, zodra Brunswijk opgesteld is, dan is het 10-11. Omdat zijn inbreng niks is. En dan weten we bij voorbaat dus dat de tegenstander een numerieke meerderheid heeft. Nou, heeft hij een schorsing van 3 jaar gekregen? Betekent dat ook iets? Want ja, je hebt niks aan hem als voetballer natuurlijk, dus hoor ik van u. De schorsing vind ik terecht van de CONCACAF. Laat me zeggen, wat de CONCACAF betreft had ik het ook verwacht. Dus dat ze met zoiets zouden komen. In tegenstelling tot wanneer hij bijvoorbeeld door de Surinaamse voetbalbond geschorst wordt, heeft hij altijd strafmindering gekregen. Dat wat ook heel jammer is. Mm-hmm. Omdat bij de Surinaamse voetbalbond ze altijd, ja, hoe moet ik het zeggen? Ze geven hem de ruimte om dingen te doen. En altijd weer komt er dan een soort van, ja, we zullen de straf verminderen voor hem. En dat is niet goed. Nee. Omdat hij daardoor ook constant dingen blijft doen die niet door de beugel kunnen. Waar krijgt hij die straf precies voor? Is dat voor dat meevoetballen of is dat voor dat geld uitdelen? In dit geval heeft hij straf gekregen voor het geld verdelen. Omdat je hier praat over een potentiële omkopen. Zo wordt het door de CONCACAF beschreven. Ja. Het is wel heel raar, hè, dat een vicepresident eigenaar kan zijn van een voetbalclub. Nou, ja. Kijk, hij was al eigenaar voordat hij vicepresident werd. Mm-hmm. Ik denk, dus onder normale omstandigheden zou je dan iemand anders als president van de club moeten aanstellen. Ja. Maar deze man vindt het geweldig om heel wat dingen te doen en zodoende naam te dragen dat hij met zoveel zaken bezig is. Voor hem, hij denkt dat hij iets geweldigs heeft gedaan door te spelen als oudste speler ooit. En ik denk niet dus dat dat gezien moet worden als een record, want zo ziet hij het. Je praat over een record als er een speler is die actief is. Maar niet die, iemand die een keertje op het veld komt en dan speelt omdat hij 60 jaar is. Zo werkt het niet in de wereld. Nee. En wat vindt president Santokki er eigenlijk van? Tot nog toe heb ik geen commentaar van hem gehoord. Oh nee. Hierover althans. Is dat raar? Nee. Is dat raar? Ja. Raar, ik weet niet of het raar is, maar het blijkt dus dat er vaak dingen zijn dus die controversieel zijn, waarop hij niet echt ingaat. Hm? Maar ja, zo zijn de zaken momenteel binnen de Surinaamse politiek. Ja. Met betrekking dus tot de twee partijen dus die regeringsmacht hebben. Ja. Heeft Brunswijk zelf al gereageerd op zijn schorsing? Niet. Nee? De man die de video heeft gemaakt, heeft wel gereageerd. En dat is zekere Bordeaux. Die heeft de video gemaakt. En hij zegt van, na de schorsing gaat Brunswijk weer voor Inter Mongo Tappen voetballen als het CONCACAF-wedstrijd is. Maar dan moet dat hij wel drie jaar wachten. Dat heeft dat heeft hij verteld aan een nieuwsagentschap hier in Suriname. Ja. Maar dan gaat hij dus zich er wel aan houden ook aan die drie jaar. Of gaan we hem toch weer binnenkort ergens op het veld zien opduiken? Voor wat CONCACAF-wedstrijden mag het niet. Nee? Nee, dat mag niet, omdat hij door de CONCACAF gestraft is geworden. Als het zo gaat om wedstrijden van de Surinaamse Voetbalbond, daar geldt de straf volgens mij niet voor. Desny Romeo, sportjournalist in Suriname voor ABC Radio en Televisie. Dank je wel. Graag gedaan. En dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse stedentrip met de trein naar Parijs. Af vanaf €189 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op televisies, muurbeugels en audioapparaten. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. Middernacht.